tavo sveikatą. Alkoholis nuodai, na gerai. Nebegersiu daugiau, o tik arbatą. Nebegersiu daugiau. Man išaiškino daktarai, kad ir rūkimas brangiai atseina. Nikotinas nuodai, na gerai. Cigaretė šalin, cigaretė šalin. Ką dar pasakys daktarai, ko patarsiu lyg ugnies vengti. Jeigu taip pagalvojus gerai, tai labiausiai kenksminga gyventi. Ką dar pasakys daktarai, ko patarsiu lyg ugnies vengti. Jeigu taip pagalvojus gerai, tai labiausiai kenksminga gyventi. Išaiškino daktarai, kokia meilė slypi pavojai. Reik mylėt su saiku, na gerai. Gal man stot vienolynan, galvoju, gal man stot vienolynan. Man išaiškino daktarai, kaip svarbu žmogui nervus tausoti. Miegas pagrindas, na gerai. Imsiu keurą parą dripsoti, imsiu keurą parą dripsoti. Ką dar pasakys daktarai, ko patarsiu lyg ugnies vengti. Jeigu taip pagalvojus gerai, tai labiausiai kenksminga gyventi. Ką dar pasakys daktarai, ko patarsiu lyg ugnies vengti. Jeigu taip pagalvojus gerai, tai labiausiai kenksminga gyventi. Jeigu taip pagalvojus gerai, tai labiausia kenksminga gyventi.